الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا يا رسول الله قالوا بلى يا رسول الله قال إصباغ الوجوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط رواه مسلم رحمه الله زمائی زخمندو حاضرینو مسلمانانو روحو اللہ دے دین صحیح سمجھ او پوہا او علم او عمل موتا سترا نصیب کی رب کریم فرمائی اے ایمان والو کلچ راپور تشہی تاسو پا ارادی دا مشکولو بانے نتاسو خپل مخونو وینځي او لا سنو وینځي تر سنگلو پوری سرد سنگلو نا مساو کای پخپلو سرونو باندې او خپي وینځي تر گیټو پوری دادا او دغه فرایض الہ العالمین پخپل کتاب عظیم الشان کی ذکر کری دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ته دی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی آیا خبردار نظر کوم تاسو ته ای زما امت ای زما صحابه کرامو دا هغه چې الله په ګناهونو معاف کړي و دې کې ګیمه وای دا سونه متړای ها مخ کې ده آیا خبردار نظر کوم تاسو ته پاغا چې الله معاف کوي پاغي ګناهونو او درجات پی پورتا گئی نو صحابه کرامو رضی اللہ تعالی عنہموی اولی نیاد اللہ رسولا منگتو خیئی اغسی زنا چی زمون گناہونا پی اللہ ماف کی او زمون درجی بلند کی نو دا اللہ حبیبو فرمائل اسباغ العضوء علی المکارح پورا او دس کول په حالتونو د بدو غنلو کې الکه جمع دی یخ او په بدن بد لګي او طبيام خو پورا او دس کې کله په جمع کې د اخپې لا سوچوي او په چاو دلی زه چې یخ او ورشي نو هغه یو قسمه درد محسوس کی خدا غي باوجود ته صحیح او دس کې یا زلی زه کې او په بهه دی نتا پی پیسی ورکی خی برابر ڈیرے او سرد مشاقت ندی او دسکو زنی وقت دی بدن کی درد بی اوبا بی بدی لگی خطا غیتاو نکتل پورا پورا او دستیو کو ندا پورا او دسکول چغی کی دسننو د فرایض او د دین د ټولو خبرو لحاظ او ساتل شي په دې باندې الله ګناهونه معاف کوي درجات بلند دی دارنګي وکثرت الخطوا ال المساجد جمعه تزي او رازي په دې بار بار تلو راتلو ډېر قدمونه اخلي پترو کې قدمونه اخلي پراتلو کې قدمونه اخلي نو دا سمر قدمونه چې دی جماعت تډیر واغستل پتلو راتلو نو پدی باندې الٰه العالمین گناهونه معاف کړي و انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ او د موز نفس د بل موز انتظار کول سو اعمال شول بای او کدا زو ګورې دوه له شو نشته بای ها ور درې اعمال شول ابا یشمیره ځکه تاسو لواب جوړ دکې گئی با درې اعمال سره الله د خپل بندگانو گناهونه معاف کړي درجه پورته کړي یو تعالی خموشقت ده ساړه ده لاس پیچاو دلی او بخي ګرانی دي خو خو پورا او دس کې یو شو دیم جمعهتون له بار بار دې قدمونه دې ډېر اخلي پتلو راتلو او دریم دی یو موز نفس د بل موز انتظار کده انتظار دا سی بی لکه یو مسلمان د فخیر موزو کو دی وی تر مازیګر به جمعات کې ناشته دا خوده رخه خبره ده خو کده دکان کې هم دی پخپل پټی کې دی پخپل کاروبار کې دی خزړې د مسره دی بار بار ګوري چیرې نه با جماعت مزرانه قضا نشي نو پدې دریو سيزونو الله ګناهونه معاف کړي ا پدې د بند درجات پورته کړي هواي چاله یار سلطان شو کیا خبرې ته وق نشي روړه او نبی علیہ السلام فرمائل فذالکم الرباط دا لفظ په بعض روایاتو کې دو کره تراغله په بعض کې درې پوره رباط سلوي د کافر او د مسلمان په منس کې سرحد ده او تا هغه مضبوط کړي چې کافر حمله وکړي د څومره چې سرحدات مضبوط وي دور ملک په امن او امان وي څومره چې یو ملک سرحدات په خطرې کې دي دور هغه ملک څه ده نو دی ته رباط وی دی دیده شیطان لارې بندی کړي شیطان دې زړه ته ځان رسول غواړي د خلی په ذریعه د سترګو په ذریعه د غوګونو په ذریعه دې ته رباط وی دې درو اعمال ته سوې دې ته رباط وی دا د شیطان د دشمنی نه سړی ساتي یو حدیث کې دا مضمون دا راغلی عثمان رضی الله عنه فرمایي وی قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چې درو شریف هم تاسو موایي ګره چا خلک ته خوځيږي نو والو قابل له ګره بای کنا رزم د جمیلا اتا سو مخ کی جمعه کې د درود شریف بارک کې ډېر فضایل بیان شول وې کوم چې کې مسلمانان راجم شي او پاسې دل د اجتماع ختم شوا خو درود شریف په نبی عليه السلام نه دی ویلې وې دا سیدی لکه دی او اصحاب بدبویداري مردار نه چې پاسې عثمان رضی الله عنه فرمایي چه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی من توضأ فأحسن الوضوء چا چې او دسو کو نو خیستا او دسو کو خرجت خطواياه من جسده روب زید ددا گناهونه دد بدننا حتا تخرج من تحت ازفاره ایو اید دی نکونو دا لان دی بمروزی دا خپو دا لاسو کم نکونو دی دا او دا سرب دا دی دا لان دی گناہون امروزی متفقن علیه ادا خبر اہلی الملیکلی پخبر حقیقت حمل دا زکا گناہون جواہر و اجسام دی نو دا اللہ پا توفیق چی چاو دا سکو او خوخ کوله او د سهوکو سهوکو نو الہ العالمین با د د گناهونو واړو اوریږي دا سه به اوریږي چې د نکونو د لاند دی بمروزی لکه سړی لاسو انجی نو د لاسونو واړو گناهونو معاف شول چې په مخ له په واچولا نو ګره په مخ کې ګڼند امور دي سترګي دی خلدا نو د دې هغه واړو ګناهونه معاف شول چې لاس دی وینځل د دې ګناهونه معاف شول چې سر مسره او کا هغه ګناهونه معاف شول د غوږ مسره او کا خپيري وینځل نو په دې باندې هغه واړو ګناهونه الٰه العالمین ټول سکی معافي کی الله دې موږ او تاسو ټول ته د صحیح او دس د کولو طریقات زده کی او دس پکار دادې لکه څنګه سړې په قول زکې لکه زی واب تاسو یو رې نو پکار دا شي چې زی کوم تاسو زکې د دا ډېره خبره ده او دس بارکې د الله د حبيب بشمار احاديث مبارکه راغلي دي او دس ک سم شو نو ټوله مسله بس شي سما بشی موز بس همشی پاو دس که دسو خبر و خیال ساتل پکار دی او چه او دس مونگ د سنت طریقه مطابق کزم دی فقهاو لیکی پکار دی چه سڑه مخ پا قبلا او دس لکی گی اپا زید دیبانی چه مونگا او برا کولاو کو او اغا بئی گی نو خدا دا چه لوٹا ڈکا کو اګه د لوټي په ځای مو یو داسې کلاو لوخي وا کلاو خلې وا لوخي کې وو واچولې نو ډېره سنت طریقه وای لکه خانق کې وو واچولې وو په یو لوی په کاسه کې دی وو واچولې ذکر الله حبيب راغستل کړي یو خدای کې وو بو اسراف ناراضي ورمو مساجدو کې بجرا کولاو کو نو پیو لوٹاو دس کی گی ادری سلور خو کمی دی کمونگا زایا کی دی دینا زیادی او بس شی اغزای شی اباز ماشومان خو ماشومان دی باز لویو کم دا ماشوم گوندی خوی وی بوجا چی سمر تیزی کی کنا ادی پکی بیا گپ شپم شروع کی او دس کی نو آل تا اوبر اوانی دی او دی سکی گپ شپم لگئی نو دا او دس ابتدا کی پوبو کی سراف را گئی او اسراف ناروا او ظلم دی نو چې او داس کې ظلم راغې رستو مس کې وس خیر راشي نو خا خبره دا ده چې سړی ځان ته لوټه ډک کی خدا دې لوټی نه چوغ نه ډکېږي دا د الله د حبیب مستقل سنت دی نو خبره دا شي چې کور کې ځان له سړی او لوخه جوړ کی مثال په تور او لوی کډول دی یا لوی کا صدا یا خانک دی هغه کې دی وبو واشولې خو مسله دا شي رضان په کوی وي هغه زموږ دی مرګري تپوسو مکو چې ځنی وخت سره د خوب را پاسي الاس پلید دی نو ته خو چوغ نشي ډکولې ځکه حدیث کې دا سره راغلی چې کم سره را پاسي د خوبا بعضي علما د شپې خوب یادې او اولا علماء وینا خبر عامه ده که در رضی و دشوی و که در شپی و دشوی نو چه در خوب را پاس لاس بوبو که ندن نکه تردی چه دی مروندونو پوری دری پیری وینزی سو پیری وینزی خو اهل علم و قول داده که او سڑه در خوب را پاس دو عدد لاس دی وینزلو نمخ کی پلوخی کی وردن نکو نو جمهور علماء وی چوب پلیتی گنا او بسن دی پلیتی گنا ځکه نبی کریم علیہ الصلات والسلام دا سی فرمایلی وای کله چې یو تاسو کې د خوب را پاسې دو نو لاس دی پلوخی دو بو کې ندن نکای تر دې چې دری پیری وینځي فانه لا یدری اینا باتت یدهو دل دا پتن لگی چې د دې لاس د بدن سره کمزه کې شپته رکړې وای حجاز مقدس کې ګرمي و ګرم وطن نه زموږ استادو ګرمي راغې په نسبت ډګرا نه التبا خلکو استنجا کول پکانو په لوټو باندې لکه زموږ استادو دې ملکی بیا دور داسیو چې بیت الخلاګان نه وینو خلکو به استنجا په سکول په لوټو په غټو به کولا نو بیا به ودښول نو اسباب خونا ود کېدو سره بخولي شول نو خوب کې پته نه لګي دا کله د لاس عورت ته ورسیږي کله په بدن یو نه نکوي وي په خوب کې سړی غنه نکوي له زور ور کې داغي وینه او ګندګي رااله کله په خوب کې نور حیوانات په بدن ګرځي او تا مړکل داغي وینه رااله نو نبی علیہ الصلات والسلام فرمایل چې کم سړې د خوب را پاسي نو د بلوخي کلاس ندن نه کوي تر دې چې دری پیری وېږي په کچري د دې مخالفت چا وکړو نو خبره نه لکه سنت مخالفت ده خو جمهور علما وي او په پښنه کېږي پليتي کې دا داسې دوران کې کتاب خانه کې په لوی کندول او لوخي ګوبا چوري نو هغه نه په څه طریقه را واړوا اول لا سنوین زا او دا او دس په ابتدا کې بسم الله هو آیا سو آیا دا سنت طریقه را او صرف بس بسم الله لفظ دا ثابت ته او اهل الملک لی کچانه هیر شل نو په منس کې بیا کار نه کوي لکه کسو د روټي په ابتدا کې بسم الله او یو هیر شلتي نو حدیث کی دار اغلی وای منس کی دی وای چې کله رایا چې بسم الله اوله او اخره خو کدا او دز نه نه ځل پاتې شو نو بس بیا پاتې نو بسم الله سره دا اودس په ابتدا کې وای لومبه دا درې لا سونا مړوندونو پوری وینځي ا دې کې دا غوتو خلال مو کوي مال ګوري دا غوتي دا شي په غوتو کې وردن نه کوي دې ته د لاس د غوتو خلال وای او اکثر دا ځایونه اوچ پاتې کیږي یا باید بندونه در لخکاری نو دې مستقل حکم راغله غسل البراجم دې کې کله اوچواله راځي نو سړې دي لاسونو کې نام وبږي او د دې سنت طریقې خیال لیو کی تر دې پورې اهل علم لیکلي کلاسو کې ګوتوي نو کاغه څنګه دا نو هغه توبه رسول واجب دي او کاغه ګوته ارته دا او بلند رسیدلی نو بیا د هغه خذول سنت او مستحب دي چې لار دې او زه پاتې نشي ځکه دا اوس دا کمندامونه چې وینځل کیږي نو کدی کې د ویختوم رزه او چ پاتې شو نو څه لیکيږي موږ دیونه شو کم اندامونه لکه مخ وینځل کیږي لاس وینځل کیږي خپي وینځل کیږي نو دی کې کزارو مرزه او چ پاتې شو نو بس موږ نکیږي او د سونو شو او چې او داسونو شګور دا داو داس مفتاح الصلات ته د موز د پاره چابی دا چابی چې صحیح نو طالب په کولاو شي او داس که صحیح ده نو موز به د قبولیت مقام ته ورسیږي. بخاری شریف کې روایت راغله ده عثمان رضی الله عنه نا او د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نا چې نبی علیہ السلام او دس کولو نو دا او دس وبور ته یو لوخي کې راوړې شوې دغه چې ته خوب نه نه پاسې دلې نو دا خلاص بچوګ راوالی په دې بل به راواچې اول بدا درې پیری وینځي بسم الله با او دس کې وې مړوندونو پوری وسکه درې پیری وینځي چې وبم ډېرې دي کله راسی چې وبلګي وي یا وخت کې کوتا هیدا نو یو زلمان فرض ادا شو الله حبیب یو زلمان دامونه وینځلی دوا پیری وینځلی او درې درې پیری وینځلی دین به سیوا والے نکه اکه چا کم والے وکو نو که سوزر وی خوره بیا څه خبره نشتا اکبل اوزرم کله الله حبیب د بیان جواز د فاران دامونه د دریو زلونه کم کم وینځري د دینه پس بیا مسواک به وای مسواک د مز د فار یو سنت طریقه د سنت موکده ده او مسواک زموږ اهل علم لګري چې درې پیری به وي د خلاص باندې ویونی شي او د خې طرف نه به وي د ګس طرف لا یو پیر مسواک سره وی وی وی جی به استعمال کی درې پیری دي سو کی مسواک دې استعمال کی ور سره قلم درې پیری کنگالول احادیث مبارکو کې راغلي درې پیری د الله حبیب علی السلام سکړي قلم مبارکه کنگال کړي دا او د مسواک بارکه عام علما دا وای چې دا به عرزن وی وای ورد د غاخونو یو طول دی او غرض دی لکه ما دې ګوتې لګورې دا مثال په تور غاخ دی نو دې طول دی د عرض دی نو ایدا سیدا سی مسواک بوي پوه شوې کنا او طولن بنوي د دې د من مبارک سره روایت راغلي خو محققین علما وای چې د منع روایت ثابت ندي نو کچا طولن بوي رچون کې منه بارکه څه دلیل نشتا چې هغه د سندن ثابت وي د نبی کریم علیه السلام نا او دا که شریدا شي وی چې د خوب را پاسې دلې میده څه شدا نا هغه جبې پوری مسواک وها پجب باندې تولن تولن د جبې تول او ارس خو پیجه نه کړه مسواک وا د الله حبیب بداسي مبالغه په مسواک کې کول شرافه بسیدو چې روایت د بخاری شریف کې راځي کانه یا ته هوع تابو یې غنی ولټای کای چونکی میده تشه دا دیس رب الغمم روزی دیس رسوشی بالغمم روزی او دی وقت که تا مبالغه پا مسواک کیو کا او دو الٹو شکل جوړ شنو میده خالی دو الٹای نکی گی پا ڈکا میده با سوگدا سی مسواک نوائی ایچ خوراک اکڑے او میده ڈکا دن بیا با مسواک حل کو جبی لری پوری نرسائی زکا الٹای بجوڑی شی بیا به مسواک خبر ابر وینځي او کې به دې مسواک جیب کې ګرځو یا بھائی ځکه دا یوازې د اودس سنت نه تاسو کې چا چا سره جیب کې لري ها بھائی چې چا سره دې به دې مسواک نه وای مسواک دې کې خو ځکه دا د موز په وخت کې سنت موکده ده اجکل موز لودري کې اقامت شي نو امام به سب سم کوي اتبا مسواک ہوئے نو جتا دغی کور کی خیر نو اقامت نفس با کور لکم زی لازی مسواک کم زی کرده وائی بلچه کور لدن نکی که بیا مسواک سنت تے نو تا خویا جماعت کی خیر یا دو دس بزی کی خیر کور لچه با نبی ری سلام دن نکی دو نو مسواک بے سکولو استعمالو لو بے نورم دیر زائیو ندی چه اگی که دو مسواک حکم راغلے نو مسواک با کور کی نکی دائی بای صحابه د قلم پشان ګور دی دی کی خدا سه چې بس هر وخت ضرورت شي آسان را خلم ځکه اقامت شو اتال ته مسواک دینول ته نو مسواک چې سو کوئی نجیب کې به څه کوي جیب کې به ګرځوي که جیب کې نه ګرځوي بیا دا سنت پاتې دی دا سنت سری پاتې مسواک به بیا کې دی دا غې نه پس بیا با یو چونګو برا والی پوزه کې بواچه ادا کچا ګوت سره په پوزه کې وای او درې پیری پوزه کې وبا چولو د پوزه شړکول سنت دي ادا الله د حبيب په یو سنتو کې سمره سمره فائدہ ده وې دا پوزه چې بد ده اوس به ته موس کې قران لولې په بند د پوزه کې قران نشي لسته چا پوزه چې بد ده یا خبره کولې شي نو پوزا کولاو کا دیکی گوتا ہوا دری پیری بیشون کوای خو پوزا بنی سی بعضی اہل علمو لیکلی وی چی پوزا اوننی سی شنکے زناور دا سی شنکے زناور مجھا تکتری پاتروش کی بانے نو دا بنی سی پوزا کی اوبا چول کچا گوتا وال دری پیری اوبا چول او بیاد آغی شنکول دا پاو دس کې د عام علماو په نس سنت دي امام احمد رحم الله او جنرا سدي په دا د واجبات او د فرایض نه دي امام ابو حنیفه رحم الله وای چې په غسل کې بیا د واجبات نه دي تاسو د غسل مسائل کې ذکرې نو غسل کې تاسو وای درې فرایض دي علماو نه مورې دي خلاکنګالو الفوزه کې او بو اچو لوټول بدن وینځل امام ابو حنیف رحمه اللہ پا غسل کی جدید وجوب قائل لے امام احمد رحمه اللہ پاو دس کم سرے دو وجوب قائل لے عام علماء ویچی دا سنت تی دا گورا دا سم دی چه هر خلی دا پارا جدا جدا چنگ را خلے او دا نبی علیہ السلام سنت دام دی چه کلے دا سم کڑی دی او دی بارکم دیر روایات را گلی یو چون دې ډاکو نو نیم خلاکه واچو نیم پپوزه کې واچو بیا یو چون ډاکا نو نیم ایساته خلاکه واچو نیم پوزه کې واچو نو دری چون ګنشل او دا دواړه کارونه پیوشل داسیم نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام کړی دي او حدیث مبارک په دی باندې ډیر شه کتابونو کې موجود دي دین پس زما عزت مندو لوخ غتاله پروت دین یو دا د دیبان بچنګ راډه کدا لاس ور سره مرګره کا وګوره یو خودی پدی سنت او عمل کو چنګ ډکول دابل خالی لاس ور سره مرګره کول اپا مخبان لپا واچوا وره مخ د دی وی خطوټو کې دوز زین راوالې د دې ځنې لاندې پوری تولن وینځل لازم دی او د غوګونو د دی یوی نرمای نه راواله تر بلې پوری دا د مخ د وینځلوې صدا دا به مو کې دا دلک نه دی دل کوئی مغلو تا لکه موږ تاسو په مخلفه واچو بیا موږ یې کړه دا مغل سنت دی دې سره که کمزه اوچ پاتې نو غیله او بور رسیږي دا عمر د چې د چاګیره غاڼه لا نو کته درې لپې واچولې اولان دې د ګيري څه او چم د نو څه خبره پکې نشته بل کوشش وکوي د الله حبيب ماخین دې ته وي ګوره د سترګې دې ګټه او دې ګټه ماخین وای نو پدې کې کلا اوخ کې جمع کیږي کلا رانج جمع کیږي نو د دې مغل مستقل سنت دي د الله حبيب بد دواړو سترګو ماخین مغل نو داس کې بد دې خیال کوي چې کله د امه کې نوای به چې د خپل پیغمبر او سنت ژوند کو د جدري لپې دی واشولي بیا به چونګو براوالي او د زنې د لان دی به دی ګره کې واچه او د دې خلاص په دې ګوتو بد ګيري خلالو کې سبو کې د ګيري خلال وو کې د ګيري خلال سنت طریقه نا او حدیث مبارک د دې بارک راوي ور یو د څه کوي نو کوموش میرل نو دې کې سمره سمره سنت را جمع کیږي تا په دې یو د څه کې د خپل پیغمبر علیه السلام په سمره سنت او عمل کو نو د مخ دې وینځل نه پس بیا به دا خیلا سوینځي یو ځل به او بو واچې مو به مګي او ګور لګ دې سړې سیوا وینځي لګ دې سوکي سیوا دی وینځي غنه که سیوا نه وینځي نو دا سنگلی دا اډوکی پر خو به خامخا وینځي نبی علیہ الصلات والسلام جلاس مبارک وینځي نو سنگلو پوری وینځي بعض صحابو نه زیادت امر اغله ده تر دینی به مټه پوره بدری پیری بلا شوینځي کوشش بو کې چې پکې وځ زه پاتې نشي بیا به د اگست لاس درې پیری وینځي او وبه مګه چې وځ زه پکې پاتې نشي او کوبل کې مینو دا کوشش وکې چې د غړوالي غنتره نشي لکه یو شی سړی غړای برګی چې دم رساس کیتی اوس هاسي نو بس اوسو ساس کی چی اوسا سیدل ستار او دس شریعت لبرابر شو دین پس بنوی اوبراوالی چی لاسون الواندشی اپا سر بمس ہو کی تراش سر مس ها تراش بھائی دیل مخامخ اول والا شا طرف لکینا بھائی دی دیکھی کسی ٹول دی گوری نبی علیہ السلام گورا دی پلو گورا ہے کنے بائی زیونو کی مونگ دا سکو آ بھائی اهل علم لیکي په دې څه دلیل نشته کو څوک دا څه نه کوي کو ګوتی د جوز څه په دې څه دلیل نشته وګوره د دې سر د اولی شی له به شروع کې د سر د اخیری شی ته قفا وای دا ډو کې یو ځای کې ختم شي دا چې خوځي دا چې خوځي نو بیا به دا غځې نه راولي واپس توګه د سر مسا ها بھائی دلته ګورئ شامل او خیجه د شاله ګورم اکثر ګورم آبا یا ماشاءالله ګوردل دې معلوم دی د دین که څوک سټ لکته لاړو نو دا د شریعت د حدود نه تجاوز او کوتا سره خکاری مونږ ورچې لاس بوزو نو تراغ دې دې پوری رو رسو آبا د سټ د سر د مسجد اچل زکای بیا وکته چې دې مخ کې رسو درو ګوریا بای تراواله بیا وره مونږ یې شاله بوزو خو مخې لینا راولو ها بھائی او د الله حبیب روایت اقبل بهما وادبرا د مخ کې نش لاسونه شاته بوتل به د شان مخ کې راوستل ها بھائی توکا ها توکا د شرما شوکا دلوام دواړو کوي شه دیو کوشش بدا کوي ګورې دی په لګورې تراشه ها یا زید ترا شاجی سیبا ورد سر دا اڈوکی وی سر دی تا قفا وی او درگا توپای لرکا دا دا لخکاری زمان دا لاس چی پروت دی او خوزو دا سر دی او خوزو لک ورد دا سر اڈوکی دی اڈوکی نبکت لاس نبوزه دیف نکاتا د سٹ سی سا جوڑی گی نتو خو سر مسکه سٹ خو نمسکه کنا ځنی وخت موږ ګورې دی بل ګور نیخ کسر د دین را څخه کته راشو نو د شریعت د یو مقرر هیڅ نه مسوکل دا غې نه متجاوز وګور نه دا څه کامل دین دی نه پکې سزا یېږي او نه پکې کمیش تا کنه وای دا غې نه پس ګورې لاسو کې لونواله پاتې نو پاغه باقی مندا چې لاسونه د سر د مسجد د پارس کړي لوان د کړي دیو پاغه باقی مند لونوالی بد غوګونو مساو کې دې ته سبابه ګوتا وای د غوګونو ګورا دا باطن دی او ایره لوخاری تاسو د تاسو لم کومه له دا په دې ګوتا تاسو به شروع شیا ادا الله حبیب د غوګ په دې سوراخ کې ګوتا ور کړی نو بیا په دې غټه ګوتا باندې د بهر غوګ مساو کې نن دن وقت کې سپاتې شول نه بار پاتې شول تو کما سا ها اوی دي طرف والے مرګري وګوره ګوره دې دوه غوت باندې مسدا دې سبابا مسبح غوت باندې دن ښکاری درلا داسې شروع شو بیا د وقت په سوراخ کې غوت دن کې په دې غټه غوت با د غوګ باهر سکی هغه به مسکی نو دی تا د غوګ سوی دی تا د غوګ مسحوی دام سنت طریقه دا خدا به د غوګ په طریقه کې اکثر د غوګ مسح بعضی طالبانو له نور دي نو او بل دغه له بسور شه وای ذکر اخی وجه دی مون کتابونو کې او شه وای خو عملانه نه کوو دیو جن صحابه برال او نبی علیہ السلام بناسوی با قتل و ایمخ کی بیعو دست کولو عثمان رضی اللہ عنہ پوچت دے کین آستو خلق ورطا قتل و ایداو دستو براری و او دست کولو چکل دا غگونو دا مسلم فارغ شے نبیا با پچونک اوباول پا دی خیخ پر آواچے ادا گس لاس پا دی کچا گوتا باد دا خپود و گوتو خلالو کے اداوا ویګټو نه بره وینځا ابو هرره رضی الله عنه ورسره می په پانډای وینځل او نی می فورې مټه ذکر اغلی وې د مؤمن کالی و فرض د قیامت په جنت کې ترغی ترسو جدې سکے او داس قسم ران دامونه وینځنو حدیث کې دام راغلی یو څوک خپل بنگړی سی واقعي نو سیوا دی کی به هر حال چې ګټونه لکشه د دې څنګه او ګټونه سیوا شي نو آغا کم فرض ہی صدا آغا پی پورا پورا برابر شی دا دین پس یو بل سنت طریقہ دا آغا مونگ او دست کنے که اوی طرح وسوسه ختمی گی ایدا لاسونا بلگ لوان دکی او کم زی کستا لنگ او پرتوک دے نو پا عورت بیدا سی چڑکاو کی کتالا موز کیو سیطان وسوسه را ولی جی پا موز وراری تا نو وارو بولو ساس کے لارو نو تا نمخ کنه پرتوک لنکره وسوسه دروازه دی شیطان بندکا دا مو مشتنی کری دا سنت طریقہ بای اللہ حبیب چی او دا سوکو نو آخازه کفم مما یو چونگو بیر آواغستی او کمزه کچی عورت دی پاغیبانی دا پرتوک دا پاسا او شندلی دا بلان دی نی دا بس نی دا جامو دا لان دی بنی بلکه دا جامو دا پاسا چې د شیطان هغه وسوسه دې سره شي ختم شي نو یو چلوخي کې اوبر اخلي یو خغرا چونګ ډاکول سنت باندې تاسو چا چا په څه عمر کې عمل کړي بھایا چې تلوخي نه دیو داس کړي ها بھای لوخي نه داس کوي لوټه کې موږ چونګ نه ډکېږي نو د الله د حبيب هغه سنت سره شول کدا سی لوټای چې خله کولاوی او چنګ تیرا ډکیږي کدا دا سی لوټی په دوبس سړې ځان لوکي د خپل حبیب د سنت د پورا کولو د پارا ای وای دا سی او دس چې چاو کو او دی پسې دوار کا توکل الله به ټول گناهونه معاف کړي او تاسو لا غرض درس کې تیر شو حدیث کې وای ولا تغتر ور دوکا کې واقع نه شي چې په یو د سره لار سم معاف کول نو بیا روجي سره لې دي دې کې دوکا کې واقع دي چې ته چې په یو تاسو سماف سن نور بس نه کو نو وي پخپل نه کو په دوکا کې نه واقع کېږي که په خبره پوه نه شوي اې دې یو شی ثواب ډېر دی زموږ یو مرګره الله دې خصاتی دې د در خدمت کړو او اخر کې به چلو شو هر وخت به الله نه خیر غواړي کله سړي جمعه ته باد کړي او به مز بس کو زړه دې چا په لاسو کې دی نو بیا ول کنا کنا مرګوی ته بوز نه کین هغه وای ما سره حساب وکای وې زه حج لړم یو مز په یو لاک دی ما خبره ورړولې ځکه یو مز چې یو لاک منځرو چې سره برابر ای نو سمیاشت یو سره زی د پاسه چې پینځه کم شپېته کال عمر شنو له یو لاک منځرو برابر شي د چا چې پینځه کم شپېته کال سمیاشت یو سره زی په د پاسه دی چې دومره منځونو کې یو لاک مزب برابر کې دا الله باجی زیونو ته فضیلت ورکړې باجی زیونو ته غرض مې بچی دا وي مې حرم لا جمعې له لاړ وې کنه وینې ته نږدې لاړو هغه یې لغون دي چې نا وخت شي بس بهانو ما انو سره خلق نه پریزي نماولی یو مسجد نبوي کې یو مس په 1000 دې پسو دې نو جیو جمعه خطا کا نو سو کال جمعی چی وکیلہ بے راکی رے کیا بھائی زکا 1000 جمعی شو جیو جمعہ دے پا مسجد نبوی علی صاحبہا الصلاة والسلام کیو کا اوز گورا پا میاس کی سرور جمعی دی عدل تا 1000 جمعی جوڑے شوئے نو چی کال سرور کی بار لزر اپور کی صورتی جوڑی گی یو کال شو کلا نو دا چې شل کال مرزونه او کې شل کال جمعو کې له بغيو جبرا کې رکھے سپوشوي په خبره باندې اجي پینځه کم شپې ته کال مرزونه او کې د حرم د یو مز مرتبه وسکه دلته وای په چې کم شي کې فضیلت دې دوکه کې غمشې ته وځه ډېر دې نو دا او د صحیح طریقې سره چې یو هودي کې ور اسراف ناراضي مونږ وایو یار په مونږ د الله رحم دې په خوا مو مشرانو بوکي رسی لوټه بیٹا کاکا ناغا او دس کې اسراف نه کول او تا چې او دس کولو په دشپک دی پکې دغه شانت وی کی اي خشول کوم خوش ایمان سره وایې ابای نو یو خو یا ک لوخې نه لوټه ډکه وای ځکه مساجدو کې اکثر سنی لوخې نه خو لوټه وی اکور کې ځان له خپل پیغمبر د سنت طریقې مطابق یو لوخه کې دی چې ته دې چنګ راډکه او که باقی او پاتې شي دا د سپلوخي کې نه حلیل ملکري دي کې شفا ده دا په ولاړه مشکل شي اسی مو په ولاړه باندې جایز دي خو په ناشته بهتري دي او په ولاړه سي او په ناشته بهتري دي او دې دوه په زمزم شوک په ولاړه سکی یاد او دس نه باقی مندا او بوس کی علي رضی الله عنه او دس کو ا باقی مندا او بد او د شوش کلی ود الله حبیب علیہ السلام می کتلیو او دا سی به ګل چا باید او د طریقه ز دکا و دې په لور روز ګورز د کولی حسینی عمل لشت اگر زموږ له تیر شول چون کې مون بنات طالبات مرضی نو ټول خو عزم وکړو چې مون به پیسې کو و دې الله حبیب علیہ السلام حکم دی چې لوخه پټا وای ا د شپې لوخه پټواک پکې سراړې هم پټوا ځنې اوقاتو کې ور زمونږ لوخه پراتی بیا ساری شرط ویل شي ټول شپې سپې مو سټي ا کنور سه حیوانات زهري راځي مو سټي د الله حبيب فرمایي په باز شپو کې وباګان نازلېږي د برنه دا عذابونه کته ناراضي کبر ناراضي نو په باز شپو کې امراض نازلېږي کم لوخه چې پټي هغه ته نزي او کم لوخه چې سرګند دي نو پاغه کې واقع شي نو کدا غلوخي کې چا خوراک وکړو نه هغه وبا ولا جراثیم سي تیر شي لوخه وینځل دا سه لوخي کې سراړې نو هغه پټول سنت طریقه ده تاسو ګورئ ګور بعض خلک پوېوي هغه په بن لوخي کې ململ سره وباسي نو خو محفوظ پروت ده بازی شی چې کولاو د کور راړی تر سوی ململ را رسه پاغه کې ماشی او مانی ماشی او بچان غرزی دي وی غرزی دي کې نه غرزی دي اکل دې ململ لا شو کل چلوې تالې ور لډکو نو سنت طریقه دا چې تالې په صفاکه نو چې تا یو کس دې پینځو کسانو راوړې بیا ولې چې سنت پم پوره کین یا و پیغمبر کې یا سنت په ځای پاتې شو اچ تا ول راړه نا به دومره شي او خيار ململسي یا دومره شي څومره خوړې شي بلداز چا غوړه خو غي نه بت سر سر را واچي اګه چا سپوره خو غدا او پکې سمسه وي سپوره برا واچي ازان لسړې ګوري نګور لوخه صفا کو سنت شو تا پټ کو بل سنت شو نو د سنت سره خیال ساتل پکار دي بل اوس خدا آلات روت نشه ګرم پروت وي بعد شي او داسې غوړي روتي چې د کورې سو ململ راړې بس بیا سي شي اغه جام نو هر خبره کې د سنت سو کوي دا به د لذي پوری وځي واو مرید ګور لوغي کور کې بازي زنانه وي کم اس کم نسکوري کا بازي کورونو کې مونږ سپي ساتو وای د سپي په دې بدن کې خطرناک مهلک جراثیم دي اواز د په دې کولمو کې نو دې چې حاجتو کې نو هغه حاجت سره روزي داس په پجب کل ازان سټي نو هغه جراثیم دې جبې تر ال لوخه وسټلو ابه کوم وین زم نو دې سنتو ناړو خبر نیو دا الله حبیب فرمایي کوم لوخي کی چی سپی سټلو کل نو دا به وکړه ته وین دی او اول به په خاوروي اول بسوي په خاورو باندې به په دې خاورو کې الله رب العزت یو داسې ماده یې خې چې دا د جراثیم مړکای د ډېرو کفارو د ایمان سبب جوړ شوی وای دا سنت یو کافر د الله د حبیب واورېدل ناغه یو زلو خې د سپی سټون نو وزر به شو کته پالاتون پکی جراثیم به وې زلو چې دا الله د حبیب غته اعدادی پورا کو ابه پالاتو کتل نو بیا په کیسرو تا الله حبیب چې سلی دلا او خدای خبر چې خلک کله ګوري ایله چې الله د وحی په ذری کم خبره خودلی نا به مونږ کله نه خدای خبر چې کله معلومه وو نو چې د سنت او د اودس زما عزت مندو خیال وکړو دی یو یو سنت د پورا کول زما عزت مندو کوی دا چې مو واورېدل وقار دې جدي ته مونږ سوکو عملی شکل ولا ورکو نو پدا سی او دس بانی ملا گناہونا ماف کئی او پدا سی او دس کچا سو کل پدا سی او دس بانی کچا دورا کاتو کل نو اللہ با ددمخ کی ٹھول گناہونا سکی ماف بے کی ٹھول گناہونا بے الہ العالمین ماف کی دو عثمان نزی اللہ عنہو نا روایت تے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلیه و سلم فرمایلی دی نشته او سړی مسلمان چې د فرض مز وخت حاضر شو ا د خپل او د سو خپل او د سو مو وریدو کنه بای ها خپل او د سا غي چې په طریقه د چاوي او بو کې اسراف نشتا لوټه د ځان لډک کړي یا یو لوخ تاسو وریدل کولا او د ډک کړي نو داغه او دست خو په صحیح طریقه او ابیا دی مسخ په صحیح طریقه وکړو نو وی بدابه د مخ کی گناهونو کفاره شي وذالک الدهر كله دا حکم ټول زمانہ دی رواه مسلم نو خل او دس د گناهونو د معاف کیدو سره د گناهونو د معاف کیدو ذریعہ دا او دس خل کیږي په سنت طریقې باندې بلکه او دس چې د سمو کو نو دو رکاتو باندې جنت واجب شو دو عقبه ابن عامر رضی الله عنه روایت ته دا لوی جلیل القدر صحابي دی او د زانو مشرایشی نو مال هغه مرګره دی چې حرم شریف کې رمضان کې مسره او حافظ قران د الجزائر نو مال یې زو دو عقبه خارق ودا صحابي راغله او دا خارې سکړ عقبہ رضی اللہ عنہ د الجزائر د غخار فتح کړي سیکړي فتح کړي دي نو زموږ د خار عقبہ نوم دی عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ فرمای او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی ما من مسلمین یتوضؤ نشتا یو مسلمان چې دې او دس کوي او خپل او دسو کی خپل او دس تاسو اوریدو چې کی د سنانو د فرایض او د ټولو سوي د مستحبات لحاظ وی پکې ابیا دې اوجريږي دوار کاته وکړ او زړه خم متوجه دي په خپل اختیار سو وسوسې را نه وسته ځنی خیالات به اختیار راځي نا دا بنده په وس کې نه دي پدې نه دي شي او ځنی سوچونه سړی په خپل اختیار راولي په خپل اختیار سو وسوسې سوچونه فکرونه لکه را نه وستل الا وجبت له الجنه مگر د پاره سره جنت د پاره واجب شو اگر په خپل یو د 10 په دوه رکعاتو شکی جنت واجبیږي رواه مسلم او داس نه پس ګوره دام دا چې دا کلمه سره وي اشهد الله اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وفي روايه اشهد الله اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله او داس پس دا کلمه وایي دې کې بعضي ګوره روایتو کې راغلي چې قبلي له وګم قبلي له مخ کې لاسې پورته او ګوته به اوچته کې خو دغه خبرې روایت سندن ثابت نه دي نو د دې کلمې ویلو په وخت کې ګوتم موچته وي اسمان لم ګوري هغه روایت سندن څه دي هغه د ثبوت مرتبه ته نه دي رسیدلي وای کله چې یو سړی خپل او دسم کو ورپسې دا کلمه ومه اشهد الله اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه دته د جنت اتواړه دروازې کولاو شي اے په دې او دس الله دومره خوشحال شو ورپسې د ایمان او د توحید کلمه دی وې نو رب کریم دومره خوشاله شو چې د جنت اته دروازې دی غټولې ورته سکی ټولې ورته کولا يدخل من ايها شاء پرز د قیامت بده دن کی د کمې نه چی خوښي رواه مسلم فی صحیح دا حدیث امام مسلم رحم الله ذکر کړی دی د جنت اته دروازې د صحیح او دس پسې چې صحیح کوله او دسته وکاو او دا او دس پسې دا کلمات وي او باقي کلمات غذر دي جوړ لکن اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله دي پر روایت د مسلم شریف راغله ادا دعا دي سره سیوا والے اده دعاګانو کتاب کې مونږ ذکر کړی دی د مسند احمد او ابو داود شریف کې راغلی سم رفعا نظره الى السماء خودی سند د حدیث کې او رجل مجهول دی نو ندی اسمان ته ګوري ندی ګوتو چتای بلکې دغه کلمات ته وای دا کلمات ته وای او په دې طریقه باندې دی دا سنت طریقه ادا کی په دې طریقه دی سو کی دا سنت طریقه دی ادا کی دی برګری د سټ تمسه ته پوسو اې د سټ مسه زموږ د خلک چې څنګه کوي نو ناروای کوي کوم کتابونه چې د جواز قائل لی آ بھائی ته د سټ مسه او کاجی سره برابر تعال او ګورې دلاوې د سټ مسه او کا چې دې له ګوري او ماشا الله دې صحیح وکا منګوره د شک ما صدا سي کو دي په لګورې ماله دا سي کو کنه کو لګور دا خو شټ نه هو مارای دي دا مارای به سنه راغلي او د شټ د مسي بارکه زمونږ بازي فقهاو د استحباب طرف تلاړ دي خو محققین علما وايي چې روايات په دې باب کې صحیح نه دي راغلي څومره روايات چې دي نو هغه سي دي سندن ثابت نه دي نو کته علماء قول مطابق سر سوق د مسح کوي نو دي کی اکم علماء چې وایي چې د دې ثبوت نشتا روايات صحیح هاو کې د شد د مسی او د یو صحابي نه په صحیح نقل سره نه ثابت ناغي د شد د مسی سره د شد د مسی قائل دي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد آله واصحابه اجمعين. الہ العالمین زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې. یا الله خاتمه مو په ایمان کې. رب کریم مونږ ته زموږ والدینو ته استادانو ته مړو ژوندو حاضرین او غایبینو ته واړه او دوی ګناهونه معاف کړي. یا الله زموږ د ټولو دینی دنیوي حاجتونو تر سره کړي او زموږ د ټولو دینی دنیوي پریشانای رب کریم ختم کړي. دعا وغواړي څومره بیماران دي الله شفای کامله عاجله ورته ور نصیب کړي. څوک اسپیتالونو کې دي کورونو کې دي دا عام وبا دا یا نوري بیماری دي الله ټول امت ته شفای امت مسلمه ته شفای کامله عاجله ور نصیب کړي. الله لکم مسلمانانو دشمنی طرف غنۍ دي تا په محبت او دوستۍ باندې بدرې کړي. کم مسلمانان بی گناہ په جیلونو کې دی الله را خلاص کړي. الله په تمام دنیا کې چې کوم ځای مسلمانان په لړزان دي الله ته دایره پریشانی او تکالیف ختم کړي. تر نن ورځې پورې څومره امت مسلمه وفات شوه دي الله د ټولو سره د رحم او د کرم معامله وکړي. باران د پاره دعا غواړي چې الله د خیر په قدر ضرورت باران په موږ راوړي. الله د خیر عافیت په قدر ضرورت باران په موږ راوړي. الله د چا اولاد نشتا نیک عمل صالح اولاد ول ورکی او د چا اولاد وی الہ العالمین د مور خپل ار دسترغو یخواله جوړ کړي. الله زموږ د مدرسې او ټول مدارس او ضرورت د غیب د خزانو نه پوره کړي. زموږ د ابار پکې لري مرګورو د طالبانو تکم چې باران کې کار کوي خدا سو سوزیدلی دوبای کې د چاوس وی ټول راړې کوي یو یو راړې ځان د پاره یو صدقې جاریه جوړ کړي. په دې وړ کې زموږ د طلبا دي په کو ته بارو د کیږي هغه کې اکثریت پکې د سو حالات د وجه نه اوس وزیدل نو کده چا سو وس کیږي دی یو یا د دواغه په کول او ګورې چې څومره نیمګړتیا وي ځان د پاره د خپل والدینو مردگانو د پاره سوک صدقه جاریه کوي. نو بهر زموږ د پکول په ګړوالې ده طلبا ورته د شپیا ما خام ما زیګر ما سپتن ساری منځونه ورته کوي. نو کده چا سو وس وی الله دې توفیق ورکي دغه پکو بارکه څه فکر منشي. ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.